pytasz co to pandemia, twoje ludzi spełnione marzenia, zagadnienia, hip-hopowe epidemie, rozprzestrzenia rimu, brzmienia, pokolenie łączą coraz nowsze wersje, wiążąc w następne, coraz wyższy poziom nieprzeciętny, przewaga się powiększa, wykorzystamy ją bezwzględnie, permanentnie, doszczętnie, jesteś zgrutany, mamy swoje założenia, swoje plany, niektórzy dalej podpierają ściany, stopy werble i wykresu ślady, to podkładu są szarady, zapowiedziano opady lokalnego dema, chociaż rimów jest ulewa, skutku fatalnego nie ma, skutku fatalnego nie ma, nie ma, nie ma. Co ma pływać, nie utonie, podniesione w górę dłonie, tonie odcisk w mikrofonie, na pandemii łonie. Co ma pływać, nie utonie, podniesione w górę dłonie, tonie odcisk w mikrofonie, na pandemii łonie. Wystrzelony racę, zdecydowani jak kamikadze, w hip-hopie się zatracę, w HIH zatracę swoje myśli, w końcu to nie wyścig, aż młodna droga, oto moja łódź, moja załoga, LDZ przestroga, codzienność trwoga, hip-hop zapomoga, światełko w tunelu, świecąca ostroga jak podłoga dla niewielu, twarde podłoże równo stąpać pomoże, do celu przepłyniemy, morze krytyki, żagle postawione, czekamy na wyniki, czekamy na wyniki, czekamy na wyniki. Do wieści z kliniki doktora Abdula, riemy przezroczyste jak kryształowa kula, wyleczymy was z depresji, tak jak króla bóla, z naszego ula pszczółek wylatuje więcej coraz, co wypromuje łódź oraz pandemia rymuje, pandemia rymuje. Chce mi się pić. Co ma pływać, nie utonie, podniesione w górę dłonie, tonie odcisk w mikrofonie, na pandemii łonie. Co ma pływać, nie utonie, podniesione w górę dłonie, tonie odcisk w mikrofonie, na pandemii łonie. Ekspresja życia na zakręcie, łamę to zaklęcie, oddech, batuta, to powietrza cięcie, nabyte pojęcie, wspomnienia o tym kręcie, rozpoczęte przedsięwzięcie, w mózgu pajęczyn odmęcie, to jak strzała w achillesowej pięcie, wokół mienia to poczęcie, skoczyło napięcie, obraz cięcie, stop. W górę dłonie, tonie odcisk w mikrofonie, na pandemii łonie. Co ma pływać, nie utonie, podniesione w górę dłonie, tonie odcisk w mikrofonie, na pandemii łonie. Co ma pływać, nie utonie, podniesione w górę dłonie, tonie odcisk w mikrofonie, na pandemii łonie. Co ma pływać, nie utonie, podniesione w górę dłonie, tonie odcisk w mikrofonie, na pandemii łonie.